सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 76वीं कक्षा, आप सबका स्वागत है। अतिदेश प्रकरण आज प्रारंभ होगा। पीछे का पूछना है कुछ? उससे पिछले में इसका थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ भाष्य में, क्षत्रिय शानचाव प्रथमा और समानाधिचंडी, ये सूत्र समझ नहीं आया। लट लकार के स्थान पर हाँ जी क्षत्रिय और शानच दो प्रत्यय होते हैं, इतना आ गया था समझ में जी। तो क्या चीज नहीं आई? ओ प्रथमा समानाधिचंडी, उसको छोड़ दो ना, छोड़ दो उसको अभी। और मुख तो इतना ही हाँ, लट लकार के स्थान पर दो प्रत्यय होते हैं। आप अगर ये शंका करती हैं यहाँ पर कि जब दो प्रत्यय हो रहे हैं तो हमने शानच क्यों किया, क्षत्रिय क्यों नहीं किया, तब तो बात ठीक थी। वो तो आत्म पद में शानच जाएगा, प्रश्न पद में क्षत्रिय आएगा। हाँ, क्योंकि हमें आत्म पद का प्रत्यय लाना है तो शानच ही लेंगे हम, क्षत्रिय यहाँ नहीं ले सकते। तो ये उसको अभी छोड़ दो। अनेकम का तात्पर्य होता है एक से अधिक। हाँ जी। इतना आ गया समझ में? तो क्या नहीं आया? अनेकम अन्य पदार्थ में, उसने बोला अन्य पदार्थ में वर्तमान अनेक सुबंत पर हाँ, अन्य पदार्थ को कहने के लिए हाँ। अन्य पदार्थ का तात्पर्य होता है कि जिन पदों का हम प्रयोग कर रहे हैं उनका अर्थ नहीं आएगा। अच्छा। कोई और अर्थ, कोई और है, और जो अर्थ है वो समास में आए हुए किसी भी पद का अर्थ नहीं है। जैसे हम कहें कि चित्रगु आने, चितकबरी गाय है जिसकी, उस मनुष्य को ले आओ। चित्रगुम आने, तो उस मनुष्य को ले आओ, ले आए। अब प्रश्न किया कि ये जो मनुष्य आया ये किस शब्द को बोल करके लाया गया था, तो क्या उत्तर होगा? चित्रगु शब्द बोल करके। अब चित्रगु में दो शब्द हैं, चित्र और गु। अब प्रश्नकर्ता ये प्रश्न करेगा कि ये जो मनुष्य बैठा है सामने, प्राणी 6 फुट का, ये चित्र शब्द का अर्थ है या गु शब्द का अर्थ है, किसका अर्थ है आप बताओ? चित्र का अर्थ है चितकबरा, गु का अर्थ है गऊ है, तो वो क्या है? वो चितकबरा है या गऊ है? तो फिर कैसे आ गया ये, कैसे आ गया फिर ये चित्रगु कहने से कैसे आ गया? क्योंकि ना तो इसका नाम चित्र है, ना इसका नाम गु है, ना तो ये चितकबरा है कि भाई चितकबरे को बुलाएं तो ठीक है भाई आ गया चितकबरा है ये। तो ना तो चित्र का अर्थ है ये, ना गु का अर्थ है, तो क्या कहेंगे हम? ये अन्य पद का अर्थ है किसी और का, वो अन्य पद हम बोल नहीं रहे हैं। समास में जो पद हैं उनसे किसी भिन्न पद का अर्थ है ये, इस अर्थ में होता है भौरी समास। अब आपने कहा कि राजपुरुषम आने, राजपुरुष को ले आओ, आ गया राजपुरुष, सैनिक सिपाही कोई भी। अब यहां जो राजपुरुष बोला उसको राजपुरुष कहकर के लाया गया, तो यहां भी प्रश्न उठेगा कि ये राज और पुरुष दो शब्द हैं इसमें, तो ये जो सामने व्यक्ति आया है ये राज का अर्थ है, राजा का अर्थ है ये, या पुरुष का अर्थ है? पुरुष पुरुष घट रहा है इसमें, क्या है? राजा है वो, पुरुष है, तो एक पद का अर्थ तो आ गया, एक पद का अर्थ आ गया नहीं, और दो पदों में से कौन से पद का अर्थ आया, प्रथम वाले का या दूसरे वाले का? तो दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? उत्तर। तो ये समास कौन सा है? तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास कैसा होता है? उत्तर पदार्थ प्रधान होता है, उत्तर पद का अर्थ घटता है उसमें। अव्ययी भाव पूर्व पदार्थ प्रधान होता है, अव्ययी भाव में पूर्व पद का अर्थ घटेगा। आचार्य यही थोड़ी और क्लियर करें, ये जो है उत्तर पद प्रधान तो है, हो गया, हाँ। लेकिन अर्थ उसका भी आ रहा है पूर्व, वो संबंध की दृष्टि से है, हाँ। कि राजा का पुरुष है, हाँ, राजा का पुरुष है, संबंध कुछ तो जुड़ा हुआ है, लेकिन राजन का अर्थ वो मनुष्य नहीं है। अगर ये अव्ययी भाव होता तो राजा पकड़ के लाया जाता ना, हाँ। कि जो है कि कोई कर्जा, हाँ। तो इस तरह से अव्ययी भाव पूर्व पदार्थ प्रधान, तत्पुरुष उत्तर पदार्थ प्रधान, द्वंद्व उभय पदार्थ प्रधान, है राम लक्ष्मण गच्छतः, राम और लक्ष्मण जा रहे हैं, तो राम लक्ष्मण मऊ ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास, तो राम लक्ष्मण मऊ में राम का भी अर्थ घट रहा है एक प्राणी में, दूसरे में लक्ष्मण का अर्थ घट रहा है, दोनों का अर्थ बराबर है बिल्कुल। तो उभय पदार्थ प्रधान, उभय तो एक शब्द संकेत का है, द्वंद्व समास में तीन तीन चार चार पांच पांच दस दस पद भी हो सकते हैं, सबका अर्थ है, सबका अपना अपना महत्व है, बिल्कुल बराबर है सबका। तो तीन बोल दिए, पूर्व पदार्थ प्रधान, उत्तर पदार्थ प्रधान और उभय पदार्थ प्रधान, कौन सा रह गया बोलने के लिए? अन्य पदार्थ प्रधान रह गया, यानी इनमें से किसी का अर्थ नहीं। देखो एक एक में क्या था कि पहले वाले पद का अर्थ, दूसरे में क्या था दूसरे वाले पद का अर्थ, तीसरे में क्या था दोनों पदों का अर्थ, अब क्या रह गया, कितने विकल्प बचे, किसी का भी अर्थ नहीं, किसी का पहला दूसरा दोनों किसी का, किसी का भी नहीं, ये बना उत्तर अन्य पदार्थ प्रधान। अब यानी किसी अन्य का अर्थ होगा, अब इनमें से किसी का नहीं होगा। तो ऐसे अर्थ को कहने के लिए ये सूत्र अनेक पदों का समास करता है, अनेकम अन्य पदार्थ। बहुव्रीहों में भी तो अन्य पदार्थ को लेते हैं, और किसको और कौन सा कर रहा है ये समास, कौन सा कर रहा है ये द्वंद्व कर रहा है क्या? मेरे पूछने का ये मतलब था कि अनेक अन्य पदार्थ को करने वाले समास को ही बहुव्रीहों, हाँ ऊपर है तो इसके शेषो बहुव्रीही सूत्र, अनुवृत्ति आ रही है वहां से बहुव्रीही की। अन्य पदार्थ में वर्तमान अनेक पदों का समास होता है और उसका नाम बहुव्रीही होता है, ये पूरा अर्थ हो गया सूत्र का, हो गया जी। और कुछ अनेक कहा है, ट्राय करके तो पद दो ही होते हैं, तो मतलब यह समा इसमें नहीं, तीन भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, हो जाते हैं। ये अपने इसे वो बोला ना वो लट के स्थान में क्षत्रिय और सानच पड़ता है, तुमने क्या है ये एक क्यों नहीं हुआ दो क्यों हो गया, तुमने कहा ये पत्ते क्यों बना क्षत्रिय सानच, तो क्षत्रिय का नाम परस्मै पद है, शानस का नाम आत्मनिपद है, क्षत्रिय का नाम परस्मै पद है किस सूत्र से, क्षत्रिय का नाम परस्मै पद कौन रखता है, क्या उल्लन कहाँ हो रही है, क्या हो गया सानस कानस वो तंग और आन आन हो गया ना, हो रही है। मेरा प्रश्न फिर पकड़ो, क्षत्रिय का नाम परस्मै पद किसने रखा, वो अगले जो शेषास कर्त्री परस्मै पद तो कैसे रख दिया इसने नाम, ये तो नहीं कह रहा है क्षत्रिय को, ये तो लह कह रहा है, लकार के स्थान, हाँ बोलो आगे, नहीं नहीं नहीं वो नहीं लेना है बिल्कुल भी, लकार के स्थान में षष्ठी है, जो कुछ भी होता है उसका नाम परस्मै पद होता है, तो क्षत्रिय किसके स्थान में होता है, लटह क्षत्रिय, लटह में षष्ठी है, लकार के स्थान में हो रहा है, नहीं तो नाम हो गया इसका परस्मै पद। शानच किसके स्थान में हो रहा है, लकार के स्थान में, ये भी हो गया परस्मै पद, लेकिन ये अपवाद आगे आ गया कि नहीं तंग और आन का नाम आत्मनिपद होगा, अर्थात तंग और आन का नाम भी परस्मै पद प्राप्त हो रहा था, क्यों, क्योंकि ये भी लकार के स्थान में हो रहे हैं, तो लकार के स्थान में जो कुछ भी है सारा सारा खींच लिया उसने तो पहले। अगले सूत्र ने उसने दो चीजें छीन ली, तंग को और आन को छीन लिया। अब उसके पास क्या बचा? उसके पास ये तिप से लेकर के और मस प्रत्यय तक ये नौ प्रत्यय बचे, उधर वो क्षत्रिय बचा है, और भी हैं शानच कानच इत्यादि। तो ये सब मिला करके आन आन जिसमें आ रहा है वो तो आत्मनिपद बन जाएगा, और जिसमें आन नहीं आ रहा है और है लकार के ही स्थान में, वो चाहे क्षत्रिय हो या और कोई हो, वो सब परसिंह पद कहलाएंगे। लकार के स्थान में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी आदेश होता है, उसका नाम परसिंह पद। उसमें से तंग और आन को हटा देना बस, बाकी सारा परसिंह पद ही बच गया। तो अतिदेश प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। पहला सूत्र है स्थानिवद आदेशो नलविधो। स्थानिवत अव्ययपदम आदेश प्रथमैक वचनांतम अनलविधौ सप्तमैक वचनांतम। स्थानिवत वती प्रत्यय किस अर्थ में, ये मतुप का मत सोच लेना कहीं। वती तेन तुल्यम क्रिया चेत वती ही, तो ये समान अर्थ को कहने के लिए होता है। और तेन तुल्यम, तेन में कौन सी व्यक्ति है? तृतीया। तो तृतीयांत प्रातिपदिक से तुल्य अर्थ में वती प्रत्यय होगा। और इसके आगे एक और भी है, तत्र तस्य एव, यानी कि सप्तम्यंत और षष्ठ्यंत। तत्र सप्तम्यंत तस्य षष्ठ्यंत, इन सप्तम्यंत और षष्ठ्यंत प्रातिपदिक से भी वती प्रत्यय होता है। अर्थ कौन सा रहेगा यहाँ? इव, समान। पीछे क्या था? समान तो अर्थ हम वहां भी ले रहे थे, वहां तुल्य शब्द को बोला है उन्होंने, और तुल्य के साथ में उसमें क्रिया और जुड़ दिया है, क्रिया चेत, क्रिया की समानता देखनी है वहां। और तत्र तस्य में वस्तुओं की समानता देख सकते हैं हम, कि ये गिलास इस गिलास के समान है, ये क्रिया की समानता देख रहे हैं क्या? द्रव्य की। अच्छा, जो क्रिया जब तो अपेक्षा से क्या हुआ लगा थी? द्रव्य कि इस ब्रह्मचारी की बुद्धि, ये ब्रह्मचारी इसके समान है। हम तमाम बहुत चीजें देखते हैं, ये कपड़ा इस कपड़े के समान है, ये मकान इस मकान के समान है, ये गाड़ी इस गाड़ी के समान है। ये चौथे कॉलम में आएगा, उधर चौथे पांचवें अध्याय में तस्य भाव स्वतलो जहाँ आता है ना, ये तस्य भाव स्वतलो के ऊपर ही है सारा प्रकरण। ये ये 45 पृष्ठ पहले पद में, तेन तुल्यम क्रिया चेदवती ही तत्र तस्येव, ये दो सूत्र हैं ये। तो तेन तुल्यम, तो वती प्रत्यय हो जाता है, और ये जो प्रत्यय है वती, ये जब हो जाएगा तो से तद्धितश्चा सर्व व्यक्ति से अव्यय संज्ञा हो जाती है, तो ऐसे ही रहेगा, ये रूप नहीं चलेंगे इसके। तो स्थानिवत का अर्थ विग्रह कैसे करेंगे? स्थानिना तुल्यम स्थानिवत, स्थानी के समान। अब ये क्रिया के रूप में लेंगे यहां पर, कि जो कार्य स्थानी को मान करके हो रहे थे वो कार्य आदेश को मान करके भी हो जाएंगे। तो स्थानिना तुल्यम स्थानीवत, स्थानी के समान। और स्थानी शब्द कैसे बनेगा? क्योंकि स्थानिना तुल्यम तो तब विग्रह किया हमने जब पहले स्थानी ये बना लिया था। स्थानी किस से बनता है? स्थान शब्द से, इनी, अत इनी ठनऊ। हाँ, तो मतुप अर्थ में है, मतुप नहीं है। तो अत इनी ठनऊ, इनी स्थानम अस्य अस्ति इति स्थानी, जिसका जैसे अस्तेर भू में घटा के देखो कि अस्तेर भू हो, अस के स्थान में भू होता है, तो यहां स्थानी भू है या अस है? अस के स्थान में भू आ जाएगा। दो ही तो थे, जब आपने देखा कि आचार्य जी ने जो है भू पे तो कोई संकेत दिया नहीं, दूसरा एक ही बचा है उसको बोल देती हूँ मैं, है ना, कितना अच्छा है एक ट्रिक उत्तर देने की, कि दो है ऑप्शन, एक बोल दो और संकेत देखो क्या आ रहा है उधर से, कुछ पॉजिटिव संकेत आया कि नहीं, नहीं दूसरा बोलो तुरंत ही, लेकिन समझ करके बोलना है हमें। हमने विग्रह किया, फिर देखो हमने विग्रह किया कि स्थानम अस्य अस्ति इति स्थानी, जिसका स्थान होता है। आपको कहोगे स्थान तो भू का भी है, इसका भी है, नहीं भू तो अभी आया ही नहीं है, अभी कौन बैठा है सामने हमारे, कौन लिखा है, अस लिखा है, तो ये तभी तो लिखा है, कोई स्थान है उसका लिखने का, कागज जगह है वहां नहीं है लिखने की, तो स्थानम अस्य अस्ति इति स्थानी। अच्छा फिर प्रश्न ये उठेगा कि स्थानी है ये, और स्थान तो घिर गया, हमने अस को लिख दिया तो स्थान कैसा हो गया, जैसे आप जहां बैठी वहां स्थान घिर गया कि नहीं, अब है क्या स्थान, स्थान कब हो ये, जब आप यहां से हटो, अरे खाली जगह करोगे तभी तो कहेंगे हाँ स्थान है अब, और फिर हम ये कह सकते कि हाँ ये स्थान वो है जहां पहले सुकामा जी बैठी थी, यानी ये स्थान किसका है, ये सुकामा जी का है, तो स्थान वाला कौन हुआ, वो आपको कहा जाएगा, लेकिन आपको कब कहा जाएगा स्थान वाला, मेरी बात पकड़ते रहे ना, थोड़ी गंभीर रहिए, आपको स्थान वाला कब कहा जाएगा, बैठने पर या हटने पर, नहीं आई समझ में, बैठने पर तो घिर गया वो, हटने पर जब मकान वाले मकान से बाहर निकल जाए तब कहेंगे मकान वाला है ये तो स्थान वाला, पहले स्थान तो घिरा हुआ था, अब ये स्थान वाला हो गया, उसके पास तो अस क्योंकि हटेगा, अब अस हटेगा ना, भू आएगा, तो भू, तो भू को स्थान ही नहीं कह सकते, अब भू ने तो स्थान घेर लिया है, भू ने तो स्थान घेर लिया, लेकिन वो स्थान था किसका, अस का, तो अस है स्थान वाला स्थानी। अब ये सूत्र कह रहा है कि जो स्थानी था उसके समान उसके धर्म इस भू में आ जाएंगे, स्थान वाला जैसे गुरुजी आप यहाँ बैठे हुए, तो ये मेरा स्थान हो गया, स्थान हो गया हाँ, लेकिन मैं स्थान वाला अभी नहीं हूँ, मैं जब हट जाऊंगा यहाँ से और किसी और को स्थान दूंगा तब कहा जाएगा कि ये इनका स्थान था, वो तो प्रत्यक्ष देख रहा है, हाँ जो बैठा हुआ है। तो स्थानी जो है जो हट जाता है, जिसका स्थान किसी कोई और घेर रहा है उसे कहते हैं स्थानी, जिसका स्थान कोई और घेर रहा है, घेरने वाला नहीं, जिसका कोई स्थान घेर रहा है, जिसका कुर्सी है उसके कहीं चले गए बैठ गया स्थानी हो गया वो, जैसे प्रकाश जी स्थान तो आपने फिर कौन हो गया स्थानी, जो बैठ गया वो नहीं, स्थानी किसे जो ना जैसे चले गए, हाँ चले गए, अब दूसरा बैठ गया, दूसरा बैठ गया तो स्थानी कौन है, स्थानी कौन है, जो परमानेंट जो परमानेंट जो है अध्यापक प्रिंसिपल है ना वो स्थानी है, हाँ तो वो स्थानी है, तो अब वो जो बैठ गया वही काम करेगा जो वो कर रहा था, तो हो गया स्थानी के समान आदेश, स्थानीय उसको ही पढ़ाना पड़ेगा, कहेंगे भाई पढ़ा कि क्यों, कि तू अध्यापक की कुर्सी बैठा है, जो काम वो करते वो कर और नहीं करता है वो काम हट यहाँ से, वैसे कुछ व्यवहार में देखा जाता है, जैसे जहाँ मैं रह रहा हूँ है तो पतंजलि का स्थान, लेकिन अब विद्यालय कहलाता है क्योंकि जिससे लिया गया था वहाँ पहले विद्यालय चलता था, और विद्यालय चलाने वाला भी चला गया, विद्यालय भी चला गया, लेकिन अब पतंजलि में कोई बात होगी ना, कहा जैसे जी करते विद्यालय तो ऐसे यहाँ अस धातु थी तो भू को भी धातु ही कहा जाएगा, अस धातु थी तो धातु धर्म इसमें भी आ गया, भू में भी स्थानी के समान कर दिया, तो स्थानम अस्य अस्ति इति स्थानी, मूल शब्द क्या बना, स्थानिन धनिन बलिन, उसका तृतीया में स्थानिना तुल्यम स्थानिवत, ये बन गया स्थानिवत शब्द, तो तेन तुल्यम क्रिया चेत वती ही, इससे वती प्रत्यय हो गया। आगे इसमें शब्द है जिसमें समास है अनल विधौ, और ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है इसमें। आदेश में तो कोई समास नहीं है, स्थानिवत में समास नहीं था, ये केवल एक तद्धित प्रत्यय दिखाने के लिए विग्रह करते हैं, इसको समास नहीं कहते हैं। चौथे पांचवें अध्याय के हम जो प्रत्यय करते हैं तो वहां विग्रह करके उसके अर्थ को बताते हैं कि किस अर्थ में प्रत्यय आया है, उसको समास मत कह देना। लेकिन ये विग्रह करके उसका प्रत्यय का अर्थ दिखाना, ये कार्य हमें समास वाले शीर्षक में ही करना होता है, क्योंकि इनके छह शीर्षक हैं, पदच्छेद, विभक्ति और समास, विभक्ति, समास, हाँ पदच्छेद विभक्ति एक में ले लो आप, और इसमें एक चीज और जोड़ दो, पदच्छेद, विभक्ति, वचन, ये इनको एक मान लो, ठीक है, यानी अलग अलग कर दिया पद को और उसका स्वरूप बता दिया, एक काम हो गया पूरा ये। फिर समास, फिर अधिकार या अनुवृत्ति, इनको एक में ले लो, फिर अर्थ, और फिर उदाहरण, और फिर सिद्धि, इसमें कहाँ है चौथे पांचवें अध्याय का कार्य बताना, तो समास के अंतर्गत ले लें। जैसे समास में हम पदों को अलग करके खोलते हैं ना, ऐसे ही चौथे पांचवें अध्याय वाले जो शब्द बनते हैं वहां से प्रत्यय करके उनको भी अलग करके ऐसे ही खोलते हैं, तो उसी शीर्षक के अंतर्गत ले लेते हैं इसको। अब कोई समझे कि समास शीर्षक के अंतर्गत आ रहा है तो ये भी समास होगा, तो ऐसा मत समझ लेना। हाँ, उसमें कभी कभी समास नहीं होता, कभी कभी अधिकार अनुवृत्ति नहीं आती, लेकिन अनिवार्य क्या क्या रहेगा भाई, पदच्छेद व्यक्ति सब में आनी ही है, अर्थ सबके होते हैं, उदाहरण सबका होता है, उदाहरणों का सिद्धि भी होगी, ये तो अनिवार्य है चार, तो बस दो नहीं है अनिवार्य, अनुवृत्ति और ये समास, ये कभी होंगे कभी नहीं होंगे। तो समास वाला शब्द है इसमें अनल विधौ। अब अनल विधौ में नए समास किया गया है कि न अल विधि ही अनल विधि ही, लेकिन नए समास कर जिन पदों का किया है उसमें भी एक शब्द ऐसा है जो समस्त है, समास से युक्त है, अल विधि शब्द, क्योंकि अल विधि में दो शब्द हैं अल और विधि, तो पहले इनका समास करना होगा, उसके बाद फिर नए के साथ समास करेंगे। तो अल विधि में समास चार प्रकार से, तत्पुरुष समास है ये, और तत्पुरुष समास आपने देखा ही है कि प्रथमा विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक हम किसी भी व्यक्ति में करते हैं। प्रथमा विभक्ति में जब करते हैं तत्पुरुष समास तो उसका एक अलग नाम पड़ जाता है, क्या नाम होता है उसका, कर्मधारय, तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय। द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक है इनमें से हम समास करेंगे तो केवल तत्पुरुष तो बोलना ही है, उसके साथ में विभक्ति बोल देते हैं, द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। कभी प्रथमा तत्पुरुष बोला है नहीं। वहां क्या बोलते हैं, कर्मधारय, उसका नाम रखा है अलग से, कुछ कार्य करना होता है कर्मधारय कह करके, ये क्यों, तो वहां भी चलेगा आपका कि इनका आयव का नाम वृद्धि क्यों रखा। कर्म तो द्वितीय विभक्ति होती है ना, मैं इसलिए पूछ रही हूं, कर्म द्वितीय का होती है, ये बात कहां से आ गई है, कर्मधारय ये नाम है, संज्ञा है, ये संज्ञा को उसी रूप में लोग किसका नाम रखा गया है, बस उसके अर्थ को मत घटाओ अभी, क्योंकि कुछ संज्ञाएं पूर्व आचार्यों की पाणिनि ज्यों की त्यों ले ली है, भले ही यहां ना घट पाए, अब उन्होंने किस प्रसंग में ऐसा कहा होगा पूर्व आचार्यों ने उसका पता चलता नहीं है, और कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं जिनका अर्थ यहीं घट जाता है, जैसे सर्वनाम बताया था मैंने, जिन जिनकी संज्ञा सर्वनाम है प्राय सबके नाम होते ही है वो। अब सर्वनाम स्थान को बोलो, सर्वनाम स्थान तो बहुत बड़ी संज्ञा है ये, और बड़ी संज्ञाएं सार्थक होती है, करो इसका अर्थ, कि सुजा समाउट पांच का नाम सर्वनाम स्थान है, तो क्या क्या घट रहा है इसमें, कि सबका नाम फिर उसका स्थान है, ऐसे ही कुछ अनुतरित हैं बातें पूर्व ऋषियों की बात। अब वहां किस संदर्भ में उन्होंने नाम रखा होगा, ले लिया पांडे ने, कोई बात नहीं चला रहा है। तो अल विधि में चार प्रकार से समास करेंगे, अब उसमें अभिव्यक्तियां बदलती जाएंगी, जैसे यदि हम पंचमी करते हैं तो अलह, पंचमी में क्या बनेगा अलह, और षष्ठी में क्या बनेगा अलह, तो दोनों में अलह बनेगा, तो भेद करने के लिए एक शब्द और जोड़ देते हैं आगे कि पंचमी यदि करेंगे तो पंचमी में क्या होता है, तस्मादिति उत्तरस्य, उत्तर में षष्ठी हो जाती है नहीं, तो अलह परस्य विधि ही अलविधि ही। अल से उत्तर किसी और के स्थान में हम कुछ कर रहे हैं उस विधि का नाम होगा अलविधि। अलविधि तो चार बार बनाएंगे हम, तो एक अलविधि का अर्थ हो गया कि अल से उत्तर किसी के स्थान में कोई कार्य करना। अब षष्ठी वाला ले लो, तो षष्ठी में कैसे करेंगे विग्रह, षष्ठी का अर्थ क्या होता है के स्थान में, तो अलह स्थाने विधि ही, क्योंकि आप स्थाने को और परस्य को हटा दोगे तो अलह तो दोनों में बन रहा है, पता ही चलेगा कि व्यक्ति कौन सी ले रहे हैं। तो अलह परस्य कहने से पंचमी अर्थ निकलेगा, अलह स्थाने कहेंगे तो षष्ठी अर्थ निकलेगा। और सप्तमी, सप्तमी में आपको अलग से कुछ भी नहीं जोड़ना है, अली विधि ही अलविधि ही, लेकिन अर्थ क्या बनेगा, अल परे रहते पूर्व को कोई विधि करना है, तो आपको आपको प्रश्न उठेगा कि यहां पर पूर्व से बोलना चाहिए कि अली पूर्वस्य विधि ही, क्योंकि तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। जब वहां हमने परस्य बोला पंचमी में, तो यहां बोलना चाहिए हमें पूर्वस्य, क्यों नहीं बोला, क्यों कहा केवल अली विधि ही अलविधि, क्योंकि यहां सप्तमी एक ही जगह होती है, संदेह ही नहीं है, और अलह बनता है दो जगह, षष्ठी और पंचमी, तो वहां भेद कैसे करेंगे हम, बिना परस्य बोले भेद होगा ही नहीं, भेद तो दोनों को है। यहां संदेह ही नहीं है कि सप्तमी है ये, क्या अली और कहीं बनता है रूप, ये वो अली नहीं है जो कुश्ती करता है, अली विधि ही के अली के परे रहते, हमारे अली गुरु जी उसमें सखी के लिए आता है, बहुत है? शब्द है कृष्ण की जो सहेलियां थी जो गायें थी उनको अली कहा गया, अली भौरे का भी नाम है, हाँ भौरे का भी नाम है, अली कली से ही बधु आगे कौन हो, नहीं नहीं विकास नहीं मधुर मत, और ह्रस्व कारांति ही है वो, हाँ, और यहाँ भी सप्तमी में ह्रस्व कारांति बन रहा है, भाषा का अंतर हो गया। तो अली विधि का अर्थ क्या हो गया कि अल परे रहते, यानी आगे कोई अल परे है और पूर्व हमने किसी को कोई कार्य किया है उसको भी अलविधि कहेंगे, क्योंकि जब तक ये अली भी अलविधि समझ नहीं आएगा ना, सूत्र नहीं समझ आएगा बिल्कुल ही, ये ध्यान रखना, इसलिए मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं इस पर। तो तीन तरह से हमने देखा अभी कि अल से उत्तर, यानी अल इधर रहा और इधर हमने कोई कार्य किया, उस पूरे कार्य का नाम अलविधि, एक अल के ही स्थान में डायरेक्ट उसी जगह हमने उसको हटा करके दूसरा कुछ रखा है, ये भी अलविधि है, लेकिन ये अल की बात हो रही, ध्यान रखना एक वर्ण केवल, ये एक वर्ण की बात हो रही है, ये जो सूत्र है ये एक वर्ण की बात कर रहा है, ये अस्थिर भू मत लगा देना इसको, अस में दो वर्ण है अकार और सकार, समझ आ रहा है नहीं, और भू आदेश किया हमने, तो अस के स्थान में भू किया है ये अलविधि है क्या, तो अलविधि नहीं है ना, देखो पहले मैं बताऊं ये सूत्र करता क्या है, ये जिसको हम बोल रहे हैं ये सूत्र क्या करता है, ये आदेश को स्थानीय के समान बनाता है, लेकिन इसने कहा कि मैं सब जगह नहीं बनाऊंगा, मैं सर्वत्र आदेश को स्थानीय के समान नहीं बनाऊंगा, तो पूछा गया भाई कहां नहीं बनाओगे तुम, तो कह रहा कि अलविधि में नहीं बनाऊंगा, हम उसी की चर्चा कर रहे हैं अलविधि की अभी, अर्थात जहां ये सूत्र नहीं लगता है वहां की चर्चा हो रही है अभी, ये एक वर्ण का अगर कोई कार्य है तो वहां नहीं लगेगा, ये वहां आदेश को स्थानीवत नहीं करेगा। अब दूसरा अर्थ क्या निकलेगा कि जहां अनेक अलों का कार्य होता है कोई, तो अस में अनेक अल हैं, तो भू अस के समान कर दिया इसने, ठीक है ना, और अगर एक अल के स्थान में होता ही है तो नहीं करता। तो अल से उत्तर विधि अलविधि, अल के स्थान में विधि अलविधि, अल परे रहते पूर्व को कुछ किया है वो भी अलविधि। अब एक चौथा रह गया तृतीय तत्पुरुष अला विधि ही, तृतीय में क्या बनेगा अल का, अला, अब अलाविधि का अर्थ क्या करेंगे, तृतीया का अर्थ क्या होता है, के द्वारा साधन के रूप में लेते हैं कि अल को साधन मानकर अल के द्वारा, उदाहरण में सारे आ जाएंगे, सबके उदाहरण मिलेंगे आपको एक एक, कि अल के द्वारा कोई विधि की जा रही है उसका भी नाम अल विधि होगा। ये बात है गुरु जी, हम तृतीया से क्यों नहीं स्टार्ट किए, अलाविधि अलाविधि अलाविधि अलापरस विधि अली विधि, जिनका अला जिनका अधिक प्रयोग होता है ना, षष्ठी सप्तमी ऐसे करना है। वो उसमें आप कर सकते हो, उसमें कोई क्रम का महत्व है नहीं, इसमें इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं है। और वैसे तो अगर क्रम से करेंगे तो तृतीया पहले आएगा, तृतीया पंचमी षष्ठी सप्तमी। और वैसे तो आप देखो तो कई सूत्र पाणिनीय के ऐसे हैं, युष्मद अस्मद के स्थान पर आठवें अध्याय में वो जो आदेश करते हैं ना कि वाम नौ वस नस इत्यादि, ते और मे, ते और मे छह हैं ये, वाम नौ वस नस ते और मे, और चार सूत्र में सारा कार्य समाप्त है। उसमें जो पहला सूत्र है तो युष्मद अस्मदो हो षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयो हो, कहां चलेगी षष्ठी चतुर्थी द्वितीया, उल्टे चले ना। अच्छा प्रत्यार्थ सूत्रों में आ जाओ, जहां से वर्ग प्रारंभ होते हैं, यम गणनम कहां से पकड़ा, फिर झभय घटधर्ष कौन सा पकड़ा, तो पढ़नी कैसे हैं उल्टे दिमाग के, उल्टे ने प्रयोग किया है, जब घटधर्ष कौन सा पकड़ा, फिर ख फ छ ठ थ कौन सा पकड़ा, च ट त कप पांच चार तीन दो एक है? अच्छा फिर यहाँ भी देखो, नहीं फिर यहाँ भी देखो आप कि पहले पकड़ा इन्होंने पांचवा यम गणनम, यहाँ भी इनकी बुद्धि जो है उलट रही है कुछ, मतलब ये उथल पुथल करने का इनका स्वभाव है, यहाँ ही बदल दिया, सूत्र क्या होना चाहिए था, गयण नमम गयण नमम, लेकिन यहाँ को पहले ले लिया, चवर का कवर का पहले लेते, जब अगट दर्श जब को पहले ले लिया, क्या होना चाहिए पहले ग, तो इस तरह से जो है चलता है, ये एक विशेषता होती है भी, भाई डिजाइने कैसे बनती हैं, डिजाइने कुछ विचित्र लगे वही डिजाइन है बस। कई लोग गुरु जी हमारे कांगड़ी में, तो ये पाणिनि की क्या है फैशन, हमारे मनुदेव बंधु है गुरु जी, उनकी अलग अलग डिजाइन है, वो जो भी विषय आप देंगे ना तो पक्ष में कभी नहीं बोलते, वो उल्ट उल्ट उल्ट के जो है, हाँ उल्टा बोलते हैं। जैसे आप कहते हैं गाय गाय माता है, तो गाय के बारे में सम्मेलन हुआ तो गाय के ऊपर नहीं बोले, वो बोले कि भैंस मौसी है, भैंस के क्यों नहीं गुण है, तो भैंस के गुण दिखाते रहे, इतना दिखा दिया तो भैंस हाईलाइट होगी। अब हम लोग देखो, हम लोग देखो भोजन करते हैं तो एक नियम होता है भाई कि ये पदार्थ पहले खाओ, ये बाद में खाओ, ये खाओ ये खाओ, क्रम से है एक, और कि इसके साथ ये मत लो, इसके साथ ये मत लो। अब कौन से होटल महंगे होते हैं, जहां ये सारे बंधन तोड़ दिए जाए, कुछ भी खाओ, चाहे पहले कौन सा खा लो, किसी के साथ कुछ खा लो, आइसक्रीम खा के दूध पी लो, चाहे दही खा के जो है दूध पी लो, कुछ भी कर लो, वहां सब छूट है। और व्यंजन भी ऐसे ही बनाएंगे वो तरह तरह के, कि क्या है कब खाना है, कि कुछ भी खाते रहो, कभी कभी भी खाओ, किसी क्रम से खाओ, वो महंगा होटल बन जाता है। तो इस तरह से यहाँ चार प्रकार से अल विधि में समास होता है और चारों तरह के उदाहरण मिलते हैं, और उस अवस्था में उन विधियों में ये सूत्र स्थानिवत आदेश को नहीं करेगा। सूत्र का अर्थ पूरा समझ में आएगा आपके, एक वर्ण को कह रहे हैं और एक वर्ण में ये काम नहीं करेगा, नहीं ये काम कौन सा नहीं करेगा, ये आदेश को मना नहीं करेगा, उसको स्थानी के समान नहीं बनाएगा, उसको स्थानी के समान नहीं बनाएगा। और देखो अब तक जितने भी सूत्र आए हैं उसमें जो सूत्र का कार्य होता है उसके आधार पर उदाहरण आपने पढ़े अब तक, उसमें जो उनमें सूत्र कार्य नहीं करता है उन उदाहरणों को बोलते हैं प्रत्युदाहरण, उदाहरण और प्रत्युदाहरण, और प्रत्युदाहरण पढ़ते हैं हम द्वितीय वृत्ति में काशिका में, ठीक है। लेकिन इस सूत्र में बिना प्रत्युदाहरण पढ़े आपको सूत्र समझ में ही नहीं आएगा, तो यहाँ विवशता से आपको प्रत्युदाहरण भी पढ़ने पड़ेंगे, नहीं तो अनल विधौ जो है ये शब्द आपको रहस्य में ही लगता रहेगा। ये आपके अंदर शंका उठेगी किसने सूत्र ये किसने काम कहाँ नहीं किया है, क्योंकि अनल विधौ यही तो बता रहा है कि अलविधि में नहीं करता है। तो प्रश्न उठेगा कि अलविधि कौन सी है जहां नहीं करता है ये, है? कोई कहे कि मैं वहां वहां जाता हूँ, वहां नहीं जाता हूँ, अच्छा जहां तुम नहीं जाते हो वो जगह कौन सी है, एक प्रश्न उठता है कि मैं सबसे बोलता हूँ लेकिन उससे नहीं बोलता, तो वो उस कौन है, वो प्रश्न उठता है। नहीं वाले में भी, नहीं वाले में ज्यादा इंटरेस्ट, हाँ, क्योंकि वो जो है रहस्य में बनी रहती है बात। गांव में चाचा होती है ना, तो औरत कहेगी बहन मैं तुमको अपना मान के बता रही हूँ, किसी को नहीं बताना, शाम तक वो पूरे गांव फैल जाएगी, यही बात कह करके, और किसी को नहीं बताना, और किसी को नहीं बताना, रहस्य रहस्य। तो अला विधि ही, अलह विधि ही, अलह परस्य, अलह स्थाने, अली विधि ही, इन सबको मिला करके बना शब्द अलविधि। अब नए तत्पुरुष करेंगे, न अलविधि ही अनल विधि ही, तस्मिन अनल विधौ, तस्याम मत कर देना, विधि शब्द पुल्लिंग का होता है, हिंदी में हम लोग स्त्रीलिंग बोल देते हैं विधि को, इसकी विधि ऐसे है, ऐसे बोलते हैं, इसका विधि ऐसे है, लेकिन ये पुल्लिंग का शब्द है संस्कृत में। तो ये हो गया द्वंद्व गर्भ, नहीं तत्पुरुष, तत्पुरुष गर्भ नहीं, दोनों तत्पुरुष हैं, वो भी नए तत्पुरुष है, तो अलग अलग करके बोल देंगे, वो नए तत्पुरुष है और ये एक सामान्य तत्पुरुष है, उसमें व्यक्ति जोड़ना भी है, तो तृतीया तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष और अंत में नए तत्पुरुष, वो बाद में हो जाएगा। तो चार तत्पुरुषों से तो बना शब्द एक ही अलविधि, और नए तत्पुरुष करके बन गया अनलविधि, दो चरणों में पूरा हुआ ये। अब सूत्र का अर्थ क्या बन जाएगा, इसमें एक चीज और ध्यान देने की है कि यहां जिस आदेश को ये स्थानी के समान बनाएगा उन आदेशों के प्रकार कितने हैं उनकी भी गणना कर दी गई है, मतलब उनके अतिरिक्त और मिलते ही नहीं है तो गणना भी कर दी, जिससे समझने में सरलता हो जाती है, एक निश्चय हो गया भाई ठीक है कि इतने इतने प्रकार के आदेश होते हैं। तो वो प्रकार जो आदेशों के हैं वो आठ प्रकार के होते हैं आदेश, आठ प्रकार के आदेशों में जैसे अस्तिर भू को ले लो आप, ये कैसा है धातु के स्थान में आदेश है, वो धातु बन जाएगा, अंग के स्थान में आदेश अंग कहलाएगा, कृत प्रत्यय के स्थान में किया आदेश कृत कहलाएगा, तद्धित के स्थान में किया आदेश तद्धित कहलाएगा, अव्यय के स्थान में कोई आदेश हुआ है वो अव्यय बन जाएगा, और सुप के स्थान पर कोई आदेश किया है तो वो भी सुप कहलाएगा, ऐसे ही तिंग के स्थान में कोई आदेश किया है वो भी तिंग कहलाएगा, पद के स्थान में कोई आदेश किया है तो पद कहलाएगा। ये आठ प्रकार के आदेश होते हैं, उनको ये स्थानी के समान बनाता है। तो सूत्र का तो बहुत सरल अर्थ है कि आदेश स्थानीवत भवति अल विधिम वर्जयित्वा, कोई कठिन अर्थ है ये, आदेश स्थानीवत भवति, आदेश स्थानी के समान होता है लेकिन थोड़ी सी सीमा बांध दी उसकी कि अल विधिम वर्जयित्वा, अल विधि को छोड़कर आदेश स्थानीवत होता है, इसीलिए सूत्र में है अनल विधौ, अल विधि में नहीं होता है, आदेश स्थानीवत भवति अल विधौ न भवति, कैसे ही बोल दो घुमा फिरा के, अथवा अल विधिम वर्जयित्वा। और वो आदेश मैंने बता दिया कि आठ प्रकार के होते हैं ये, और उन आदेशों को ये स्थानीवत करता है। तो आठ प्रकार के आदेशों का एक एक तरह का उदाहरण, तो कितने उदाहरण बनेंगे, आठ, और फिर अलविधि में हम दिखाएंगे प्रत्युदाहरण कितने बनेंगे, चार, चार तरह से तो किया है समास, अला विधि ही, अलह विधि ही, अलह परस्य विधि ही, और सप्तमी में अली विधि, चार बनेंगे प्रतिदाहरण, आठ बनेंगे उदाहरण, आठ और चार बारह, लेकिन बारह में चार में काम नहीं किया इसने, आठ में करेगा और चार में नहीं करेगा। तो पहले लिया इन्होंने धातु को और आपने पढ़ लिया है पूरा, ये भविता भवितुम भवितव्यम वक्ता वक्तुम वक्तव्यम। तो धातु के स्थान में किया आदेश, क्या बना देगा उसको, ये धातु बना देगा, अर्थात धातु नाम जो अस को मिला हुआ था वही धातु नाम भू को भी उपलब्ध हो गया। मनमोहन सिंह को जो प्रधानमंत्री का नाम मिला था वो मोदी को भी मिल गया, हो गया नहीं, यानी मोदी कैसे हो गए अब स्थानीवत, स्थानीय के समान। स्थानीय कौन थे, क्यों है स्थानीय वो, क्योंकि उन्हीं का स्थान था वो, कुछ गुण कर्म आ ही जाता, जैसे वो पहले गुंगा रहता मौन रहता था, ज्यादा कुछ रिस्पांस नहीं देता, ये भी ऐसे ही कर रहा है लेकिन समझदारी पूर्वक उत्तर देता है, बोलता तो है लेकिन बहुत समझदारी। हाँ, तो ये क्या हो गई, ये हो गई अलविधि, अलविधि हो गई विशेषता, उसके एक एक बारीकी अंदर वाली जो है ये अलविधियां हो गई और इनमें स्थानीयत नहीं होगा। स्वभाव क्या था उनका, वो अलविधि है, वो स्थानीयत नहीं होगा। जो बाह्य चीज है, बाह्य धर्म, जो अंदर के धर्म है वो अलविधि कहलाते हैं, वो नहीं होते स्थानीय पद, अलविधि है। क्योंकि यहाँ एक चीज और छिपी हुई है जो मैंने प्रारंभ में ही कहा था आपसे, आपने ध्यान नहीं दिया उस पर, कि जो वती प्रत्यय हम कर रहे हैं ये तेन तुल्यम क्रिया चेद वती है, क्रिया में समानता लानी है, यानी कि जो जो कार्य प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह करते थे, जो जो अधिकार उनको मिले हुए थे कि ये कार्य आप कर सकते हैं, वो सारे अधिकार इनको मिल गए हैं, लेकिन व्यक्तिगत धर्म इनके उनके अलग हैं, इनके अलग हैं, वो नहीं हुए स्थानीयत। क्रिया के रूप में जो कार्य जो भी संपन्न कर सकते हैं वो सारे करेंगे, ये उसमें ऐसा नहीं है कि नहीं वो तो कर सकते ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। तो भविता भवितुम भवितव्यम इत्यादि उदाहरण तो पीछे आ चुके हैं, तो भू अस के स्थान पर भू किया, और भू करने के बाद जो है फिर जब आगे धातु का अधिकार चलेगा ना, तो धातु के अधिकार में क्योंकि अस के स्थान पर तो जैसे अस धातु लाए पहले हम, और धातु संज्ञा इसकी कर ली अस की, और धातु संज्ञा करने के बाद प्रत्यय हमें क्या करना है, लाना है, अभी लाए नहीं है, क्या करना है, लाना है। नवीन ध्यान से नहीं सुन रहे तुम, ठोड़ी पकड़ने का अर्थ है ध्यान से न सुनना, ये ध्यान रखो हमेशा, क्योंकि हमने अपने को निढाल कर दिया, हाँ ये निढाल कर दिया, यानी चेतना की कमी आ रही है। तो अस के अस से अभी प्रत्यय लाए नहीं, लाना है। तो यहां जो प्रकरण है आर्ध धातु के का दूसरे अध्याय के चौथे पाद में, ये विषय सप्तमी है, आर्ध धातु का विषय, विषय आ चुका है, अभी आया नहीं है, उसकी भूमिका बन चुकी है, इसे कहते हैं विषय, भूमिका बन गई है उसकी, तो भूमिका बन गई है, तो उसी अवस्था में ये आदेश जो जो है अस्थिर हुई इत्यादि सूत्र ये लग जाते हैं। तो अस के स्थान पर इसने प्रत्यय लाने से पहले, प्रत्यय क्या लाना है, हमें अणबुल त्रिचौ त्रिच लाना है, और त्रिच लाना है तो पता किया गया भाई ये जो त्रिच आएगा इसका नाम क्या है, तो क्या नाम है त्रिच का, आर्ध धातु। तो अब पता लग गया, अच्छा आर्ध धातु प्रत्यय लाना है आपको, कि हाँ तो रुको, अभी अभी प्रत्यय लाए नहीं है, रुक दिया वहीं पर, कि पहले इसके अस के स्थान में भू कर लो आप, उसके बाद प्रत्यय आएगा, कर लिया। अब समस्या आ गई कि अब त्रिच लाएं कैसे, क्योंकि त्रिच है धातु के अधिकार में, त्रिच प्रत्यय तब आए जब धातु नाम हो, लेकिन भू का तो नाम धातु है ही नहीं, धातु नाम था अस का, भूवादयो धातवह ने धातु संज्ञा किसकी की थी? अस की। क्यों, भू की नहीं कर सकता क्या वो? वो भू अलग है। हाँ, ये आपने उत्तर दिया। आप एक एक रूपता स्वरूप को देख करके मत कहो, ये भू आदेश है, ये धातु पाठ का भू नहीं है, और वो भू है धातु पाठ का है, वो है ना, तो ये धातु नहीं है। अगर हम पहले प्रत्यय ला देते फिर ये कर देते तो इतना सोचने का जोर नहीं लगाने की जरूरत पड़ती। तो उसमें भी उत्तर आगे मिलेंगे आपको बाद में, कैसा क्यों करना पड़ा, वो प्रकरण आएगा तभी बताएंगे उसके लिए, नहीं तो बहुत बात फैल जाएगी। अभी उसमें भी रहस्य हैं सब, कैसा क्यों करना पड़ा है। तो यहाँ जब हम अस को भू कर लिया तो धातु नहीं थी, इस सूत्र ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपकी सहायता करूंगा, आपने आदेश किया है किसी के स्थान में तो आप इसको स्थानीय के समान मान सकते हैं। स्थानीय के समान मानेंगे तो उसका भी नाम धातु था, इसका भी नाम धातु हो गया। अब धातु के अधिकार में लुप्त जो आसानी से लग गया, आस्था हाँ, अस धातु थी तो ये भी धातु हो गई, ये अस नहीं हो गई, ये रूपाति देश नहीं है, कार्याति देश है। रूपाति देश भी आएगा आगे द्विर्वचन जी सूत्र में, ये चार सूत्र हैं ये अतिदेश वाले, रूपाति देश भी आएगा आगे, यानी वहां बिल्कुल रूप ही वैसा ही माना जाएगा, ये कार्याति देश है कि धातु को मान करके होने वाले कार्य वो भू को मान करके भी हो जाएंगे। तो ठीक है, त्रिच आ गया, भविता तुमुन भवितुम तव्यत भवितव्यम, ऐसे ही ब्रुवो वचि ही, ब्रु के स्थान पर वच। अब यद्यपि वच परिभाषणे धातु पाठ की भी है लेकिन ये वच अलग है, और ब्रुई व्यक्तायाम वाची वो ब्रुई धातु पाठ की है, वो धातु थी, वच धातु नहीं है, इसने बना दिया उसको। तो वहां वक्ता वक्तुम वक्तव्यम ये प्रत्यय हो गए सारे, और तो ये धातु का तो ये हो गया है, धातु का आदेश धातु के समान, और अंग का आदेश अंग के समान, आठ तरह से लेना है हमें इसको, यानी आठ प्रकार के उदाहरण, संख्या तो उदाहरण की बन जाए बढ़ जाएगी, जैसे अभी छह उदाहरण बोल दिए हमने, भविता भवितुम भवितव्यम वक्ता वक्तुम वक्तव्यम, आप कहोगे आप तो जो है आठ बोल रहे थे छह तो यही हो गए, दो और रह गए होंगे फिर, तो ये एक हुआ, ये एक हुआ है अभी, धातु के आदेश धातु के समान। अब अंग का आदेश अंग के समान बन जाएगा, यानी अंग के स्थान में कुछ किया है तो वो भी अंग ही कहलाएगा। तो इसमें उदाहरण है केन, कह कऊ के कम कऊ कान, केन किम शब्द का तृतीया का पुल्लिंग में अथवा नपुंसक लिंग में एक वचन, दोनों में केन ही बनेगा, स्त्रीलिंग में नहीं बनेगा, वहां बनेगा कया। तो किम शब्द से टा प्रत्यय, अब ये पीछे की प्रक्रिया नहीं बताऊंगा बार बार में कि टा प्रत्यय कैसे आया, इसको छोड़ो। तो किम से टा प्रत्यय हुआ, और टा क्या है, ये विभक्ति। तो विभक्ति जब परे होती है तो वहां जो प्रकरण है आपका निकालो, विभक्ति का प्रकरण कौन सा है, सातवें अध्याय में दूसरे पाद में आता है ना, सातवें अध्याय के दूसरे पाद में जहां अष्टन अविभक्त, यहां से प्रारंभ हो जाता है ये प्रकरण। अब जो आगे जो सूत्र आ रहे हैं ये सब विभक्ति परे होगी तभी अपना कार्य करेंगे, नहीं तो भाग जाएंगे अगर विभक्ति को आपने हटा दिया तो। और ये 113 सूत्र तक ये प्रकरण चलता है, हली लोपा तक, ठीक है। लेकिन ये सूत्र किसके अधिकार में है, अंग के, अंगस अंग के अधिकार में, तो पहले आपको अंग संज्ञा करनी होगी, लाइसेंस लेके आना होगा। तो यस्मात् प्रत्यय सूत्र से अंग संज्ञा करा करके हैं एक सिस्टम से अब आधिकारिक रूप से आप प्रवेश के अधिकारी हो गए अंग के अधिकार में। तो यहां सूत्र है इसी विभक्त के अधिकार में, किमह कह, अब अर्थ हो जाएगा सरलता से, किम हम षष्ठी है कम है प्रथमा है, किम के स्थान में विभक्ति परे रहते यानी किम अंग के स्थान में विभक्ति परिणते का आदेश हो जाता है। तो अलवंते से लगाएंगे यहां पर अलवंते से लगाएंगे पहले आदेश तो कर लो, स्थानीवत तो बाद में करना। स्थानीवत आदेश करने के लिए सूत्र कौन सा लगाएंगे, मतलब किसके स्थान में हो, किम के मकार के स्थान में हो या किम पूरे के स्थान में हो। हाँ का अनेकाल है, अरे ककार अकार दो अल है नहीं है उसमें, तो पूरे किम के स्थान में हो गया। वो छोड़ो प्राप्ति भाव, जब सूत्र तैयार बैठा हुआ है वो मन में समझ लो कि हाँ उसकी उसका अपवाद है ये। तो क हो गया क और प्रत्यय क्या था टा। अब यहां अंगस्य के ही अधिकार में, अंगस्य के ही अधिकार में इसी सातवें अध्याय में टा ngasi ngasami natsyah, ये क्या कहता है, ये कहता है यदि कोई, देखो आपके जो यजदेव जी आपके एक प्रश्न का उत्तर तो यही आ गया, जैसे आपने वहां अर्धत्व का प्रश्न किया था ना, वो आप प्रश्न यहां भी कर सकते हो कि पहले हम किम को क न करके पहले टा को इन कर लें, पहले टा को इन कर लें और उसके बाद इनको विभक्ति मान करके, क्योंकि विभक्ति का आदेश विभक्ति के समान, तो विभक्ति मान करके और किम को बाद में क कर लेंगे, पहले टा को इन कर लें तो इसकी नहीं पड़ेगी आवश्यकता। तो टा को इन कब होता है, अकारांत होने पर, अतो भिस ऐसे अतः की सूत्र निकाल लिया, अतो भिस ऐसे अतः आ रहा है नहीं, तो किम है जब तक क नहीं होगा तब तक टा को इन हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, किम तो हलंत है, किम तो हलंत है, अकारांत है ही नहीं, तो आपको मजबूरन क करना ही पड़ेगा पहले। जब क कर लिया हमने अब यह अकारांत बन गया, अब अकारांत तो बन गया लेकिन एक और समस्या आ गई, अब ये अंग नहीं है, और ये सूत्र करता है अंगस्य के अधिकार में कार्य कि अकारांत अंग से उत्तर टा ngasi ngas इनके स्थान में आत इन आत स्य ये आदेश होते हैं। तो ये कैसे करेगा, अंग तो नाम है ही नहीं इसका, ये पहुंच गया स्थानीवत आदेश। अब ये जितने आपको उदाहरण मिल रहे हैं ये इसमें कहीं आपको अलविधि दिखाई दे रही है, इसको भी साथ में देखते जाना, अस के स्थान में भू किया था, क्या अस एक अल था, तो भू अलविधि नहीं थी। ब्रू के स्थान में वच किया, क्या ब्रू एक अल था, वो भी अलविधि नहीं है। यहां किम के स्थान पर क किया है, क्या किम एक अल है, ये भी अलविधि नहीं है। जितने भी आएंगे उदाहरण ये अनल विधि के आएंगे, और ये सूत्र कहां लगता है, अनल विधि में ही लगता है, ये अल विधि में नहीं लगता, ये साथ में ध्यान रखते जाना। तो क को हमने इस सूत्र से अंग के समान बना दिया, तो ठीक है, अब टा को इन हो गया, क इन गुण होकर के न काभ्याम, किम और भ्याम, यहां भी वही बात, किम कह व्यक्ति पर रहते किम को क, अंगस्य के अधिकार में किम कह और अंगस्य के ही अधिकार में सुपीच, अतो दीर्घ हो यही सुपीच, वही बहुलम छंदसी वाला पृष्ठ है। तो वहां अंगस्य का अधिकार चल रहा है, नहीं आकारांत अंग को दीर्घ होता है, आकारांत अंग के स्थान में दीर्घ होता है, लेकिन ये आकारांत तो है अंग नहीं है, क अंग नहीं है, किम अंग था, इसने स्थानीवत कर दिया। ये भी देखो अलविधि नहीं है, ध्यान रखना, किम के स्थान में क हुआ है, दो तीन अल हैं किम में, एक अल को बोलते हैं अलविधि। काभ्याम दीर्घ कर दिया, काभ्याम कई ही, किम और भिस सब एक जैसा है, यहां किम को फिर का कर लिया और क होने से हो गया अकारांत, तो अतो भिस ऐस अकारांत अंग से उत्तर भिस के स्थान पे ऐस, ये अंग नहीं था तो स्थानीवत होने से अंग बन गया, तो क ऐस वृद्धि होकर के वृद्धि रेची कईस कई ही, तो केन काभ्याम कई ही हो गया। तो अंग का आदेश धातु का आदेश धातु के समान, अंग का आदेश अंग के समान। एक और ले लेते हैं अभी, आगे है कृत का आदेश कृत के समान। कृत प्रत्यय कोई है और उसके स्थान पर एक नया आदेश हो गया, उसको भी कृत माना जाएगा। तो उदाहरण है प्रकृत्य, अच्छी प्रकार से करके। तो प्र उपसर्ग है धातु क्री, क्री धातु से धातु के अधिकार में समान कर्तृकयोः पूर्व काले, दो धातुएं जब होती हैं तो पूर्व काल वाली धातु से क्त्वा प्रत्यय, यानी करके कुछ और भी करना है तो पहला काम होगा करके, पूर्व काल क्त्वा प्रत्यय आ गया क्री त्वा, गुण की प्राप्ति होगी लेकिन क्त्वा प्रत्यय कित है तो सार्वधातु अर्धातु के से गुण की प्राप्ति होगी, टीचर रोक देगा। इडागम की प्राप्ति होगी क्योंकि क्त्वा प्रत्यय बलादि अर्धातुक है, उसको एकाच उपदेश अनुदाता रोक देगा। सब अपने अपनी जगह पर देखो, सब सीमाएं में सैनिक तैयार हैं अलग अलग स्थानों में अपना अपना कार्य करने के लिए। जैसे देश की सीमा में बाहर से लोग घुसते हैं ना, तुरंत रोक दिया जाता है उनको। तो क्री और त्वा, अब यहां प्र साथ में जोड़ा गया इसके, प्र क्री त्वा। अब प्र का और कृत्वा, प्र का और कृत्वा का समास करना है। तो प्र का और कृत्वा का समास कैसे हो पाएगा? तो पहले प्र की गति संज्ञा करनी होगी, और गति संज्ञा किससे होती है? प्र की गति संज्ञा का सूत्र कौन सा है? गतिश्च अनवृत्ति आ रही है इसमें प्रादेयः की, तो गति नाम भी होता है इनका, उपसर्ग नाम भी होता है इनका, यहां गति नाम से हमें तात्पर्य लेना है। तो गति संज्ञा जिनकी हो जाती है उनका समास हो जाता है, और प्रादि अलग से भी पढ़ा हुआ है कु गति प्रादयः, समास के प्रकरण में कु गति प्रादयः। तो प्रादि कहकर के भी ले सकते हैं, इसमें प्रादि ले लिया है, इसमें चाहे गति नाम हो या न हो तब भी हो जाएगा, क्योंकि वहां गति नाम क्रिया के योग में रखा गया है। प्रादयः उपसर्गः क्रिया योगे गतिश्च, क्रिया का जब योग हो, और यहां क्रिया नहीं है, यहां कृत्वा बन गया है, ये कृत्वा ये कृदंत शब्द बन गया है, और कृदंत शब्द द्रव्य के समान होते हैं, क्रिया के समान नहीं। कृद अभिहितो भावो द्रव्यवत भवति, तो प्रादयः कहने से यहां समास लें, गति से तात्पर्य नहीं, प्रादि कहने से कु गति प्रादयः। गति का भी होता है समास, वो बात अलग रही, लेकिन यहां प्रादि गति नहीं है। प्रादि गति कब बनेंगे? जब क्रिया का योग हो। क्रिया का योग होने पर दो नाम जाते हैं इसके, गति भी और उपसर्ग भी, और तीसरा नाम और भी होता है निपात। निपात का तो प्रकरण ही चल रहा है पूरा, वो प्रागरीश्वरान निपाताः, निपात तो सारे ही हैं वहां। तो इसका प्रादि कहने से कुगति प्रादेह से प्र शब्द का कृत्वा के साथ समास हो गया। अब समास होकर के क्या बना? समास होकर के होता क्या है भाई? पद मिल जाते हैं आपस में, जो दूर दूर थे अब आपस में पास पास में आ गए। ऐक पद्यम, एक बार वाक्य सुना होगा आपने, ऐक पद्यम ऐक स्वरियम च समासाद भवति, ये महाभाष में आपको मिला कई जगह, ऐक पद्यम ऐक स्वरियम च समासाद भवति, कि पहले भी प्र था कृत्वा था, अब भी प्र और कृत्वा है, क्या कोई अंतर आ गया समास करके? अब भी तो वही बोल रहे हैं हम, प्रकृत्वा प्रकृत्वा, समास के बिना बोला प्रकृत्वा, समास करके बोला प्रकृत्वा, क्या अंतर पड़ गया? अब ये एक पद बन गया, पहले प्र अलग पद था कृत्वा अलग पद था, समास करने से कृतद्वित समासाश्च पूरा एक प्रातिपदिक बन जाएगा ये, उसके आगे फिर हम सुप लाएंगे और सुप तिंगंतम पदम से एक पद बन गया, और स्वर संबंधी कार्य भी अब संपन्न हो जाएंगे, क्योंकि समास जो है अंतोदात रहता है। समासस्य सूत्र देखा है नहीं, छठे अध्याय के उसका अंतिम पाद के अंत में जो आता है समासस्य, प्रथम पाद का अंतिम सूत्र, छठे अध्याय के प्रथम पाद का अंतिम सूत्र, तो समास को अंतोदात करता है ये। तो ऐक पद्यम ऐक स्वर्यम च समासाद भवति। तो यहाँ त्वा प्रत्यय यानी कि प्रका कृत्वा का समास कर दिया गया, तो समास करने के बाद एक कार्य और करना पड़ेगा। जब भी हम समास कर देते हैं तो त्वा के स्थान में ल्यप करना अनिवार्य हो जाता है। वैसे तो उक्त्वा प्रत्यक्त्वा बोलेंगे हम, जैसे गत्वा खादित्वा पीत्वा है सुप्त्वा पठित्वा, लेकिन यदि आपने धातु से पहले प्रादि लगा दिया तो कुगति प्रादेह समास करेगा, और समास करते ही क्त्वा नहीं रहेगा, क्त्वा के स्थान पर ल्यप हो जाएगा। सूत्र समासे न पूर्वे क्त्वो ल्यप, सातवें अध्याय के पहले पाद में 37वां सूत्र। समासे अनय पूर्वे, इसमें भी थोड़ी बंधन लगा दिया है, सारे समासों में नहीं, अर्थात नय तत्पुरुष समास करेंगे। जैसे हम कृत्वा के साथ में नय का समास करें, न कृत्वा अकृत्वा, तो अकृत्य नहीं बोलेंगे, यहां कृत्वा को ल्यप नहीं होगा। अन्य कोई समास करेंगे तो ल्यप हो जाएगा। अनय पूर्वे समासे, जो नय पूर्व समास नहीं है, नय जिसके पूर्व नहीं है, ऐसे समास में क्त्वा ल्यप, क्त्वा में षष्ठी का एक वचन है, क्त्वा के स्थान पर ल्यप हो जाता है। तो क्त्वा के स्थान पर ल्यप कर दिया इसने, अनेकालश्रित सर्वस्य, पूरे क्त्वा के स्थान में हो गया, तो क्या बन गया, प्रक्री ल्यप का यह रहेगा, प्रक्री या। क्या ये अलविधि है? क्योंकि क्त्वा में ककार तकार वकार आकार चार चार बैठे हैं, एक के स्थान में नहीं हुआ ये, तो प्रक्रिया। अच्छा, क्त्वा प्रत्यय का नाम क्या था? कृत। क्या ल्यप का नाम कृत है? नहीं है, नहीं है ना। अब यहां पर हमें कृत मान करके कोई कार्य करना है। कृत संजक परे होता है जब ह्रस्व ह्रस्वांत शब्द से आगे जब कृत प्रत्यय आ जाए, और वो भी कृत प्रत्यय कैसा हो, पित भी हो साथ में, पित, ये ल्यप कैसा है? पित तो है लेकिन कृत नहीं है, कृत क्त्वा था, ल्यप पित है लेकिन कृत नहीं है। तो ह्रस्वस्य पिति कृति तुक, ह्रस्वांत शब्द को पित कृत पर रहते तुक आगम होता है, ये कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि कृत नहीं है आगे, इसने कह दिया कृत का आदेश कृत के समान। तो उक्त्वा का नाम कृत था तो ल्यप का भी नाम कृत हो गया। अब ये कृत धर्म तो लाया उधार में, पीछे से आया ना, और पित स्वयं से है, यानी स्वयं का भी धर्म काम कर रहा है। देखो यहां पर उधर पीछे से ले लिया, जो कमी थी वहां से पूरी ले ली, तो ये पित भी बन गया कृत भी बन गया, तो तुक आगम हुआ। किसको हुआ तुक आगम, प्रत्यय को या इसको शब्द को पीछे वाले को, यानी प्रक्री प्रक्री और या, तो तुक आगम प्रक्री को हुआ या को हुआ। षष्ठी किसमें है? ह्रस्वस्य पिति कृति तुक, किसमें है षष्ठी? तो कौन है ह्रस्व यहां पर? पित कृत पर रहते सप्तमी है, तो पित कृत पर रहते कौन है ह्रस्व? प्रक्री है, तो प्रक्री को हुआ है। आपने कैसे कह दिया या को हुआ? ह्रस्वस्य पिति कृति तुक, षष्ठी किसमें है? हाँ, ह्रस्वस्य कौन है ह्रस्व यहाँ पर? पितकृत पर रहते, पितकृत को छोड़ देना, पितकृत है ल्यप उसको छोड़ दो, अब कौन है ह्रस्व? प्रक्री, ये है ह्रस्व, क्री में री ह्रस्व है, तो इसको हुआ है तुक, इसको हुआ है तुक। कहाँ बैठेगा ये? क्योंकि तुक में ककार लगा हुआ है, कहते हैं ये आद्यन तो टकित, अगर य को होता ये तो य के अंतम बैठता, प्रक्री को हुआ है तो प्रक्री के अंतम बैठेगा, तो तुक का क्या बचेगा? तो प्रक्री तकार और य मिला दो, बन गया, ठीक है। और प्र न लगाए तो कृत्वा, प्र न लगाए तो लेप होगा ही नहीं, फिर कृत्वा, तो फिर सूत्र है कृत्या। अब बताना कैसे बन गया ये कृत्याह, ये प्र के कारण लेप हुआ, प्र नहीं होगा तो लेप नहीं होगा, नहीं होगा, समास बिना किए लेप नहीं होता। अच्छा। ठीक है, बिना समास लेकिन वेद में नहीं है बंधन, ये परमात्मा के लिए बंधन नहीं है। समास ने पूर्वे तो लेप, आगे ही सूत्र एक तो आप छंदसी, छंद में एक तो अभी चलता है, छंद में लेप नहीं एक तो अभी चलता है समास करने पर भी। कुछ और समास कर देते हैं प्रो की जगह तो तब भी हो जाएगा लेप, लेप की शर्त है समास, समास होना चाहिए, न तो समास न हो बस। चलिए इसको यहीं रोकते हैं, प्रणोदी।